ทำไมปากมันลิ้นมันพันกันสวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการดีเอ็กซ์ซิตนะคะทางออกหัวใจหนีไฟกิเลสค่ะวันนี้นะคะเราก็เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำการทำเสน่ห์หมอดูเรื่องผีสามนางไม้นะคะน่าสนุกเลยนะคะวันนี้มีพระอาจารย์ไพศาลนิสสังโรนะคะท่านจบคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะตั้งแต่ปี2523นะคะแล้วท่านจบสมบทเมื่อปี2526ก็ท่านบวชมาประมาณ26ปีแล้วขณะนี้ท่านเป็นเจ้าอาวาสที่วัดป่าสุขโตจังหวัดชัยภูมิค่ะเราเริ่มต้นมันเลยเรื่องที่น่าสนใจมากเลยค่ะวันนี้ก็จะคุยกันในเรื่องไสยศาสตร์นะคะพระอาจารย์คะเอาเรื่องของเริ่มแรกเลยค่ะเรื่องของหมอดูค่ะพระอาจารย์คะหมอดูเนี่ยคำทำนายของหมอดูเนี่ยเป็นจริงไหมคะเชื่อได้ไหมเจ้าคะ คือเรื่องนี้เนี่ยจากผู้ที่มีประสบการณ์เนี่ยหลายท่านก็พูดทำนองว่ามันเป็นเรื่องแปลกเพราะว่ามีการทำนายทายทักแล้วก็มันก็เป็นจริงตามนั้นอาตมาก็คิดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นไปได้แต่ว่าคนที่จะมีความสามารถเช่นนั้นเนี่ยมีไม่มากนะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ดูกันทำนายทายทักกันเนี่ยนะก็คงจะผิดพลาดไปเยอะหรือว่าอาศัยตำราซึ่งไม่ได้แปลว่ามันจะแม่นนะอย่างที่เราดูการทำนายตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยเราก็จะสังเกตได้ว่าที่มีถูกก็มีที่ไม่ถูกก็มีที่ตรงข้ามก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดในหลักการแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้แต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มักจะผิดมากกว่าถูก ส่วนใหญ่มักจะผิดมากกว่าถูกสรุปก็คือไม่ควรเชื่อหมอดู คือเราก็ฟังเอาไว้นะแม้ว่าเขาจะทำนายทายทักในเชิงที่เป็นลบนะเราก็อย่าเสียกำลังใจให้เรามั่นคงในความเพียรในทางพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าความเพียรหรือการกระทำเนี่ยมีอำนาจบางทีเหนือกว่าโชคชะตาในพระไตรปิฎกเนี่ยมีการพูดถึงสงครามของสองเมืองแล้วก็เมืองหนึ่งเนี่ยได้รับการทำนายจากพระอินทร์ว่าเมืองเนี่ยจะชนะเมื่อชนะเมื่อได้คำทำนายเช่นนั้นก็เลยประมาทอีกเมืองหนึ่งเนี่ยแม้จะได้ยินคำทำนายคล้ายกันแต่ว่าก็ยังมีความเพียรมีการจัดเตรียมให้คนมีการวางแผนอย่างดีปรากฏว่าเอาชนะได้ผิดคำทำนายหรือว่าผิดการคาดการหรือการทำนายของพระอินทร์ก็เลยมีการไปตำหนิพระอินทร์ว่าทำไมถึงทำนายผิดพระอินทร์ก็บอกว่าความเพียรของมนุษย์เนี่ยนะแม้แต่เทวดาก็ไม่สามารถที่จะกีดกันได้อันนี้ก็เป็นเครื่องที่เห็นว่าความเพียรของเราเนี่ยนะมันยิ่งใหญ่นะมันมีพลังมีอานุภาพกว่าพลังอย่างอื่นแม้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะมีการกำหนดไว้แล้วเรียกว่าเป็นชะตาก็ตาม แต่เคยได้ยินมาว่าคนคำนวณไม่เท่าฟ้าลิขิตเหมือนกับว่าถ้าฟ้าหรือกรรมที่ผิดมาแล้วค่ะว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีอันไหนนะคะที่เราสามารถที่จะชนะตรงนั้นได้หรือว่ามีอันไหนที่เรายังไงก็ทำจะเพียรยังไงก็ไม่สามารถจะชนะมันได้นี่ใช่ไหมคะ เรื่องนี้เราไม่รู้ไงว่าอันนี้เป็นเพราะฟ้าลิขิตหรือเปล่าใช่ไหมมันอาจจะเป็นเหตุปัจจัยอย่างอื่นนะซึ่งเราไม่รู้นะอะไรที่เราไม่รู้เราก็ว่าฟ้าลิขิตนะแต่ว่าในบางกรณีเนี่ยมนุษย์เราก็ถ้าเรามีความเพียรร่วมกันเราก็สามารถที่จะทำให้สิ่งที่เราเชื่อมันน่าจะเป็นอย่างนี้มันพลิกผันไ ในชีวิตจริงเราก็เจอสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เกิดขึ้นเวลาดูบอลเนี่ยนะดูกีฬาเนี่ยไอ้ทีมนึงมันทำท่าจะแพ้แต่ว่านาทีสุดท้ายหรือนาทีที่ทดเวลาเนี่ยก็กลับเอาชนะได้ใช่ไหมมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะความพยายาม จริงๆไม่ใช่เพราะฟ้าลิขิตให้ทีมชนะไม่ใช่ใช่ไหมคะ อันนี้เราไม่รู ้ ฟ ้ าคือในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่มีคำว่าฟ้าลิขิตในที่แต่ว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยกันนี่เหตุปัจจัยเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยเยอะแยะเป็นร้อยเป็นพันซึ่งเราไม่รู้หรือเราไม่มีความสามารถที่จะยังถึงได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคาดการไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในอำนาจของเราที่เราจะทำได้คือความเพียรในทางพุทธศาสนาเนี่ยถึงให้เน้นเรื่องความเพียรของเราส่วนมันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นเรื่องที่ตามมาทีหลังคนเรานะถึงแม้ว่าจะมีการทำนายว่าจะป่วยหนักใช่ไหมฮะแล้วก็เกิดป่วยหนักจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเรามีธรรมะเราเจริญสติทำสมาธิภาวนาดีไอ้ความเจ็บความป่วยนั้นเนี่ยก็ทำอะไรเราไม่ได้หมายถึงว่ามันป่วยแต่กายแต่ใจไม่ป่วยใช่ไหมคนที่หมอทำนายว่าจะล้มละลายแล้วเกิดล้มละลายจริงๆแต่เขาไม่ทุกข์อ่ะเพราะเขามองว่ามันเป็นอนิจจังรวยได้ก็จนได้ใช่ไหมสำหรับเขาเนี่ยไอการที่เกิดความเสียหายนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้แกก็ทุกข์เลยอาตมาเชื่อเรามาทำตรงนี้ดีกว่าเรามาทำตรงนี้คือเรามาทำจิตทำใจของเรานะแต่ด้วยกันเราก็มีความเพียรแต่ถ้าเพียรแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนชะตาได้ใช่ไหมก็ยังต้องเจอโรคร้ายนะต้องล้มละลายต้องพัดพลาดสูญเสียแต่เนื่องจากเราทำกรรมไว้ดีนะร้ายก็กลายเป็นเบาทุกอาจจะกลายเป็นสุขก็ได้เฮงสวยก็อาจจะเป็นเฮงก็ได้ใช่ไหม แล้วสรุปแล้วต้องควรไปดูหมอไหมคะ คือต้องถามว่าดูหมอเพื่ออะไรนะแล้วเราทำใจได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าหมอเขาทำนายว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ม ัน ก็ไม่ เป็น จริงหรือเปล่า ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในแง่ของชาวพุทธเนี่ยเราก็ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคือ ความงมงายนะคะอาจารย ์ถ้าคนที่เอาจิตเอาใจของตัวเนี่ยไปฝากไว้กับผลของการดูหมอเนี่ยอันนี้ก็งมงายนะคนที่ไม่งมงายคือคนที่เห็นว่าคำทำนายของหมอนั้นเนี่ยมันมีผิดมีถูกมันไม่ใช่ว่าหมอทำนายแล้วก็จะถูกเสมอไปใช่ไหมแล้วก็แม้ทำนายแล้วนะถูกใจก็ไม่ประมาทไม่ถูกใจนะก็ไม่เสียความรู้สึกไม่เสียความมั่นใจในการที่จะทำความดีหรือว่าทำความเพียรนะดูหมอไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ถ้าวางใจไว้ถูกเนี่ยอย่างที่จะมาว่ามาเนี่ยมันก็ไม่งมงาย ก็นะคะเราเพิ่มกันด้วยเรื่องของหมอดูก่อนไปอันว่าดูได้ใช่ไหมคะก็ดูได้แต่ต้องวางใจให้ถูกต้องว่าถ้าอะไรที่มันถูกใจเราหรือว่าอะไรที่มันไม่ถูกใจมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะไม่ก็เราก็เตรียมพร้อมใจให้แบบเข้าใจมันว่ามันมีโอกาสผิดพลาดได้แล้วก็เตรียมใจจะรับตรงนั้นอย่างไรก็วางใจให้เป็นนะคะจะได้ไม่เป็นเรื่องของความงมงายเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะพูดถึงเรื่องของศาสตร์จริงๆแล้วนะคะเรื่องของการทำเสน่ห์ยาแฝดเรื่องของเสกหนังควายเข้าท้องอะไรนะคะแล้วก็เรื่องอะไรอื่นๆจะมาพบกันต่อไปค่ะมีเรื่องอะไรนะเสกหนังควายเข้าท้องเหรอสาบแช่งแล้วมันจะเป็น ตะปูเหรอ ตะปูไม่รู้หรอกค่ะหนูไม่ค่อยอยู่ในวงการเดี๋ยวจะเข้าๆให้มันเข้ากับเรื่อง มันโดนอะไร โดนอะไรคะ เป็น เสื้อ เป็นเหล็ก เสื้อเหรอ หัวลองแขนจะไปโดนไม ้อ๋อแขนโดนไม้นี่ถอดนาฬิกาแล้วนะนี่หมดตัวแล้วพูดถึงเรื่องนะคะอะไรนะตะปูเสกตะปูเข้าท้องเสกหนังควายเข้าท้องแล้วก็พูดถึงเรื่องทำเสน่ห์นะคะอาจารย์ คุณหมอครับสรุปอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ อะไรนะ สรุปอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ สรุปไม่ใช่นี่ใช่ไหม พอดีว่าแขนโดน อ๋อได้สรุปเรื่องของความงมงายในการหมอ